Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tanısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albüm var bugünkü programda. Orta Doğu müziğinden iki albüm. Orta Doğu müziği dediğim ama müzik olarak Orta Doğu'dan. Aslında albümlerin biri Amerika'dan, biri Norveç'ten. İlk albümümüz Naşaz isimli gruptan. Aynı adı taşıyan albüm grupla. Naşaz... Brooklyn, New York'ta yaşayan Udi Brian Prunka tarafından kurulmuş bir grup ve albümlerini de 2013 yılında yayımladılar kendi adlarıyla. Dinlediğiniz parça da albümde yer almıyor ama albümün yayınlandığı sıra single olarak yayınlandı bu parçada. Dolap Suzi Dil ismini taşıyor. Aynı anda da Naşaz isimli, yani kendi adlarını taşıyan albümleri yayınlandı. Albümdeki bestelerin tamamı grubun kurucusu Udi Brian Prunka'ya ait. Onlardan bir tanesiyle devam edelim. Hicaz Naşaz. Thank you. Thank you. Hijaz Nashaz dinlediğiniz şarkıydı. Brooklynli grup Nashaz'ı aynı adlı albümlerinde dinledik. Albümün kadrosunu da vereyim. Ud'da Brian Prunka, trompette Kenny Warren, alto saksofon, bas klarnet ve alto flütte Nathan Herrera, basta ülkemizde de iyi tanınan Apostolos Sideris, perküsyonda George Mel ve Rick'te Vin Scalia yer almış. Nashaz'ın 2013'te yayınlanan aynı adlı albümünde. Brian Prunka'nın iki çalışmasıyla daha devam edelim Nashaz'ı dinlemeye. City of Sand ve Acem. Thank you. Thank you. programın ilk bölümünde dinlediğiniz grup Naşas idi. Bir nevi Orta Doğu cazı yapan bir grup. 2013'teki albümlerinde dinledik onu. Kendi isimlerini taşıyordu albüm. İkinci albümümüz İran müziğinden, geleneksel İran müziğinden ve yeni bir albüm. Sanatçımız Marian Vahdet. Marian Vahdet 1976 Tahran doğumlu. Tabii onun ablası ünlü asıl Mahsa Vahdet. Marian Vahdet de ablasının albümlerinde yer alan bir isim daha çok. Ama zaman zaman da böyle solo albümler çıkartmakta. Albümün ismi Serin Hop. Birkaç ay önce Norveç'te yayınlandı bu albüm. Tabii İran'da kadınların şarkı söylemesinin yasak olduğunu hatırlatalım. Albümün kadrosu da şöyle. Vokallerde Marian Vahdet, Ud'da Ahmet El Hatip, perküsyonda Ali Rahimi, basta Germund Silset ve Duduk'ta bizden bir isim Ertan Tekin yer almış. Albümün kayıtları da geçtiğimiz yılın Kasım ayında Oslo'da Martin Abrahamsen tarafından gerçekleştirilmiş. Prodüktörlüğünde Erik Hilstad'ın yanı sıra Maria'nın ablası Mahsa Vahdet yapmış. Şimdi Marian Vahdet'in sesinden iki güzel şarkıyla başlayalım. Serin Hop isimli albümü dinlemeye. Önce The Spring, arkasından The Air of Lovers. Thank you. تاریکیم دریای نوری تو که در غمهای من سنگ صبوری تو هوای عاشقانی تو نوای جسم و جانی تو هوای عاشقانی تو نوای جسم و جانی شام شوق و شوری تو امید خفته در صحرای دوری تو بیا جانان من باش شب غم مهمان من باش تو بیا جانان من باش شب غم مهمان همه ماندم همه خواندم به هوای یاد تو ماندم تو به من تو به من تو به من تو کبیر تشنه جانی همدم روز و شبانی تو بمانی تو بمانی تو بمانی تو بمانی تو همان مهتاب شام شوق و شوری تو امید خفته در صحرای دوری تو بیا جانان من باش شب غم مهمان من باش تو بیا جانان من باش شب غم مهمان من باش. Açık Radyo 94.9'da Meryem Vahdet'in yeni albümü Serinhop'u dinliyoruz. İki şarkımız daha var. Önce geleneksel Kürt müziğinden bir ninni. Albümde Kurdish Lullaby diye şeklinde yazılmış. Arkasından da Meryem Vahdet'in ablası Mahsa Vahdet Mevlana'nın sözlerini müziklemiş. Salute from the Heart. Dele dele ki dana da babu ise از دل سلامت می کنم، تو کبی هر جا رفت تو کبی هر جا رفت قصد مقامت می کنم هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم شب خانه Bugün programda öncelikle bir nevi Orta Doğu cazı yapan Naşas isimli grup aynı adlı albümleriyle yer aldı. Arkasından Maryam Vahdet'in yeni albümü Serin Hop'u dinledik. O albümden 19. yüzyıla ait bir parça Play ile programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Oh.